בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות הפקר ונכסי הגר, הלכה א'. א'. כל הקודם בנכסי הגר זכה. עיין במאמר ואי הם מריקים סכם, מה שמבואר שם על פסוק, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. כי על ידי גרים נשלם פגמי המזבח שהוא בחינת אכילה בקדושה. כי על ידי שמשליחין לעבוד הזורש שלהם וחוזרין לעבודת ישראל נשלם המזבח. וזה בחינת לא ישכב עד יאכל טרף, בחינת שלמות המזבח שהוא בחלקו של טורף, שהוא נעשה על ידי בחינת ודם חללים ישתה. בחינת גרים, כמו שתרגם אונקלוס וניחסה עממיה יירת. וזה בחינת גרים, כי כל הקודם בנכסה הגר זכה. כל זה כתב רבנו נרו יאיר שם, עיין שם. ומחמת זה בעצמו, כל הקודם בנכסה הגר זכה. כי זה בחינת שלמות המזבח שהוא השולחן, על ידי שנחזרין כל העבודה זרה לעבודת ישראל שהוא המזבח כנ"ל. כי כל העבודות זרות תחובים בממון, כמו שכתב רבנו נרו יאיר במאמר ציווית הצדק. ועל כן, כל עבודה זרה של כל אומה חקוקה על המטבע. נמצא שהממון של אומות העולם הוא העבודה זור בעצמו. והם מקבלים ויונקים מן המזבח דקדושה כנ"ל, שהוא בחינת השולחן שדומה למזבח כמו שמבואר שם. היינו שיונקים משולחן דקדושה שהיא אכילת ופרנסת ישראל, והם יונקים משם ומקבלים פרנסה וממון, ונעשה אצלם עבודזורי ממש, כי הממון דסיטרא אחרא הוא עבודזורי כנ"ל. ועל כן, עיקר מעלת הגרים הוא מה שחוזר הממון שלהם אל הקדושה, שזה בחינת החזרת כל העבוד הזור אל המזבח והשולחן דקדושה כנ"ל. ועל כן כל הקודם בנכסי הגר זכה. כי ישראל זוכים בממונו, כי זה בחינת החזרת העבוד הזור אל הקדושה, אל המזבח והשולחן דקדושה. כי הממון שלהם הוא העבוד הזור, וחוזר אל הקדושה לפרנסת ואכילת ישראל, שישראל זוכין בנכסיו. ועל כן, הפסוק מרמז הגרים רק על שם הנכסים שלו שיורשין ישראל, כמו שכתוב, ודם חללים וכו', וניחסה עממיה יירת, כמו שכתב רבנו נרו יאיר כנ"ל. כי זה שלמות המזבח בחינת יאכל טרף, שזה נעשה על ידי שחוזר הממון שלהם לישראל, כנ"ל. וזה בעצמו בחינת הטוב שכבוש ביניהם, היינו הממון שמקבלין מישראל. כי כל טוב גנוז בממון דקדושה, דהיינו ממון של ישראל. וכמו שכתב רבנו נרו יאיר, שכל הנפשות שורשם בעשירות. ונפשות ישראל הם כולו קודש, כולו טוב, חמומז בדבר רבנו נרו יאיר כמה פעמים. וזה בחינת וכל טוב אדוניו בידו, שקיה על העשירות שהיא בחינת כל טוב. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, שעל שקלים שהם מטבעות של ישראל, היה חקוק שם קודש, כי שם הקדושה כנ"ל. ועל כן עיקר הגלות והתגברות האומות על ישראל הוא רק לקח ממונם במיסים ונתינות. וזה עיקר בחינת הטוב שכבוש ביניהם בבחינת וכל טוב אדוניו בידו, ביד העבד חס ושולם כמובן בזוהר. ועל כן הגר שמתגייר, שזה בחינת שחוזר הטוב אל הקדושה, ומושך עמו גם מהרע עיין שם, על כן נכסיו לישראל לאחר מותו, כי זה בחינת החזרת הטוב כנ"ל. ב' נמצא כשישראל זוכה בנכסי הגר, אז היו מעלה ומברר הטוב אל הקדושה. ועל כן הדין לעניין הפסק רשות בנכסים הוא כדינו לעניין שבת. שכל מה שנחשב רשות לעניין שבת לעניין איסור רצועה, הוא נחשב רשות אחר בנכסי הגר, שאין יכול לזכות בו עד שנעשה שם חזקה וזכייה מיוחדת. כי החזקות והזכיות בנכסי הגר הוא בחינת הבירור והתיקון שמברר ומתקן הטוב שיש שם, ועל ידי זה זוכה בו. וכשיש חילוקי רשויות, נמצא שהטוב כבוש בכמה מקומות חלוקים. על כן צריך לכל אחד זכייה מיוחדת. והשיעור הוא כמו חילוקי רשויות של שבת. כי ידוע שחילוק רשויות של שבת הוא בבחינת הבירורים. ועל כן בשבת שאין בירור, על כן אסור להוציא מרשות לרשות כמובן. ועל כן מה שנחשב רשות לעניין בירורים, עד שאסור להוציא ממנו בשבת כנ"ל, הוא נחשב רשות גם כן לעניין נכסי הגר שצריך זכייה ובירור בפני עצמו. כי הרשות מפסיק וצריך בירור מיוחד, דהיינו החזקה והזכייה כנ"ל. וכן, רשות המפסיק לעניין תומה מפסיק בנכסי הגר, כי גם נכסי הגר היו בתחילה בגבולי התומה. ועל כן מה שהוא גבול לעניין תומה הוא גם כן גבול מיוחד בנכסי הגר, וצריך זכייה ובירור מיוחד להעלותן מגבול התומה לגבול הקדושה. וכן, רשות המפסיק לפאה מפסיק גם כן בנכסי הגר, כי הפאה היא הפקר לעניים, וידוע שעיקר בירור ועליות הניצוצות הוא על ידי צדקה. גם כל עיקרן של גרים נעשין על ידי הצדקה, כמו שכתב רבנו רוי העיר שם. ועל כן רשות המפסיק לעניין צדקה דהיינו פאה, שהוא בחינת בירורים, הוא מפסיק בנכסי הגר כנ"ל. עניין שם זכייה, שכל מה שהאדם קונה הן מאפקר או מחברו נקרא זכייה. בבחינת מה שכתב רבנו נרו יאיר במאמר איימן וכו', על זכה נעשה ראש. זכה הוא בחינת שמזכך הדמים של שסה גידין, בבחינת בגדים לבנים היין שם. וזה בחינת מסע ומתן. מסע הוא הפגם, ומתן הוא התיקון כמבואר שם, היין שם. נמצא, כשעושה מסע ומתן וקונה איזה דבר, או שקונה מן ההפקר, על ידי זה הוא מתקן ומעלה הדבר, היינו הניצוצות. וזה התיקון הוא בבחינת בגדים לבנים, בחינת תיקון הדמים. ועל כן נקרא זכייה בחינת שמזכך הדמים כנ"ל, ועל ידי זה זוכה בו, כי זה עיקר הזכייה על ידי שמתקן ומעלה החפץ. ועל כן צריך לעשות די כאיזה תיקון כגון הגבעה או משיכה או קניין סודר או שאר דרכי הקניינים, שעל ידי אלו התיקונים והקניינים של המסע ומתן מתקן החפץ בבחינת זיכוך הדמים כנ"ל, ועל כן נקרא זכייה כנ"ל. וכן בקרקע צריך לעשות די כאיזה תיקון כלשהו בקרקע כמובן בשולחן אורך, ועל ידי התיקון זוכה בו כנ"ל.